ansızın gözümde biter. Geçer zaman, zaman, zaman. Damlalar akar gider, tenim yanan. İçime giren ihtirasın bir nefes duman. Aynadaki yüzüm düşer beni görünce. Hayat durur bir şeyler bitince. Bir şeyler bitince. Bir şey. Bir şey.